राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/1/94 को दोपहर 4 बजे बिरला माता सिटी हॉल मुंबई में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर है, इसमें विवेक की प्रधानता है। खाना पीना जीना सोना जगना आदि काम तो हरेक शरीर में होते हैं, परंतु मानव शरीर में विशेषता है विवेक की। विवेक कहते हैं सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य लाभ हानि ठीक तरह से जो चीज दो ऐसे दो विभागों से देखना है, वो होता है विवेक। अलग अलग जानना ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए वो कर्तव्य होता है और नहीं करना चाहिए वो अकर्तव्य होता है। तो कर्तव्य में दो बात होती है, एक तो करना चाहिए और एक हम कर सकते हैं। करना चाहिए वह कर सकते नहीं तो वो भी कर्तव्य नहीं होता, और कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य वही होता है जो करने लायक होता है, जरूर करना चाहिए और अपने कर सकते हैं। कई भाई बहनों के मन में ऐसी एक भावना रहती है, सुनी है, विचार का यह किया है, मेरे मन में आई है, लोगों ने पूछा है, कर्तव्य पालन करना कठिन है। तो कर्तव्य पालन कठिन नहीं होता है, कठिन होता है वह कर्तव्य शब्द ही लागू नहीं होता। कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, करने के योग्य होता है उसका नाम कर्तव्य होता है, नहीं कर सके वो कर्तव्य नहीं होता। और नहीं करना चाहिए जैसे मर्यादा है उससे विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, चोरी व्यभिचार अनाचार अत्याचार तिरस्कार अपमान आदि नहीं करना चाहिए तो वो कर्तव्य नहीं होता। चोरी करना कर्तव्य हो जाए, किसी की चोरी कर लेना, किसी का अपमान करने का तिरस्कार कर लेना, किसी को दुख देना, ये कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य वो करना चाहिए और कर सकते हैं तो वो सबके भले के लिए होता है। तो विवेक प्रधान ही है, विचार प्रधान है। विचार क्या करना है कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ऐसे सोचकर काम करना। और अपनी विवेक दृष्टि को लंबी बनानी चाहिए, जीने तक ही नहीं कि जीते हैं तो क्या करना चाहिए, जीने में क्या आवश्यकता है, जीने की भी देखनी है, जीने के बाद मरने के बाद क्या दशा होगी इसके देखना, ये बात है। हमारा निर्वाह कैसे हो ऐसा विवेक तो हो, पशु पक्षी भी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी जानते हैं अपना हित करते हैं अहित नहीं करते। जाड़ा लगता है तो उसकी रक्षा कर देते हैं, जहाँ जाड़ा नहीं वहां चले जाते हैं, घाम लगता है जहाँ घाम नहीं वहां चले जाते हैं, वर्षा आती है उससे बचना चाहते बच जाते हैं, ये निर्वाह मात्र का ज्ञान तो पशुओं को भी है, मनुष्य में इतना ही ज्ञान नहीं है। इससे विलक्षण बात है। विलक्षण ये है कि मरने के बाद हमारे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो मरने के बाद क्या है, इस विषय में हमारे देश में स्वतः बात सिद्ध है, स्वाभाविक। विदेशों में तो इस बात को जानते हैं, वो विशेष समझदार माने जाते हैं कि भाई परलोक है, ऐसा इनको ज्ञान हो गया। हमारे यहाँ हर एक को ज्ञान ये होता है कि मरने के बाद है, तभी तो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बड़गों के नाम से दान पुण्य करते हैं, उनके सुख के लिए यहाँ विधान करते हैं कैसा करना चाहिए। तो यह विवेक हमारे देश में स्वतः है, स्वाभाविक। ग्रामीण से ग्रामीण माताओं के बीच में जो पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं जानती, एक अक्षर भी नहीं जानती, ऐसी माताएं हैं बूढ़ी बड़ी, उनके भीतर ज्ञान है। और वो कितना ज्ञान है कि वेदों का ज्ञान है। जो बड़े पढ़ करके जो वेद पढ़ते हैं, सबसे ऊंची पढ़ाई वेदों की होती है, वो वेदों का ज्ञान है उनको। वेदों में तीन कांड है, एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड है और एक ज्ञान कांड है। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन का वर्णन है अच्छी तरह से। इसमें वेदों के 100,000 मंत्र माने जाते हैं, आजकल कुछ कम मिलते हैं, जर्मनी में कहते हैं अभी। तो कर्म कांड है वो 80,000 मंत्रों का है और उपासना कांड है वो 16,000 मंत्रों का है और 4,000 मंत्रों में ज्ञान कांड है। देखिए ये उपनिषद होते हैं सभी। तो कर्म करना चाहिए, कर्म का फल मिलता है। शुभ काम करो तो अशुभ, शुभ कर्म शुभ का फल मिलेगा, अशुभ कर्म अशुभ का काम फल मिलेगा। तो कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ये कर्म कांड की बात है। उपासना कांड की है कि परमात्मा है, एक ईश्वर है, नियंता है, वो सबका मालिक है, उसकी मर्जी के बिना तरों का पत्ता भी नहीं हिलता, उसके अधीन सब कुछ है, वो मालिक है, वो जैसे करता है वैसे ही होता है। तो एक ये है ईश्वर की उपासना करना, ये उपासना कांड है। इससे अगर ये ऊंचा बताया वो ज्ञान कांड, सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, निर्विकार क्या है, विकारी क्या है, ये जानना। जैसे हम बचपन से जानते हैं मैं वही हूं जो बचपन में था, ये ज्ञान बताता है। शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ये बदल से जाती है, परंतु मैं नहीं बदला, मैं वही हूं जो पहले था। ऐसे अपने नित्यत्व का ज्ञान और बदलने का न बदलने का ज्ञान, ये विवेक ज्ञान है, ये ज्ञान कांड है। गांव में हमने देखा है जिन माताओं को ज्ञान नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, कोई मर जाता है तो वे जाती है बैठने के लिए, तो वे कहती है कभी शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, जितना साथ रहना था उतना ही रहेगा, अधिक कैसे रहेगा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो वो रहने वाला चला गया तो चले जाने वाला ही चला गया, अपना उनके साथ इतना ही संबंध था, वो रहा, अब संबंध नहीं रहा तो कैसे रहेगा, वो चला गया। तो कर्मों के अनुसार आदमी गति होती है, कर्मों का फल है, चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुखदायी दुखदायी फल कर्मों का होता है, ऐसा वर्णन करते हैं। ये कर्म कांड की बात है। उपासना कांड की बात आती है, वही माताएं बूढ़ी बड़ी वे कहती है कि भगवान के अधीन बात है सब, भगवान सींग दे तो ही सहना है, भगवान जैसे करे वैसे होगा, हाथी कोई बात नहीं है, एक घर में नहीं है, एक जगह नहीं है, एक मोहल्ले में, एक गांव में नहीं है, सब जगह ऐसी बात होती है, भगवान की मर्जी से होता है, भगवान जैसा चाहे वैसा ही होता है, सब भगवान की मर्जी है। ये उपासना कांड आ गई। और साथ साथ ही कहते देखो कल थे आज नहीं, संसार स्वप्न है, ये रहने वाला नहीं है, जो कैसा था वो आदमी यूं करता था, आज वो है ही नहीं, देखना चाहे वो देखा सकता भी नहीं। तो ये अपने अपने ज्ञान से देखो, विवेक में ये बात है, जो एक दिन है वो नहीं रहेगा, अब है वो भी नहीं रहेंगे, इनको भी जाना ही पड़ेगा, रहने वाला एक तत्व नित्य तत्व सत्य है वो रहेगा। तो ये वेदों की बात, तीन कांडों की बात, बिल्कुल बूढ़ी बड़ी माताएं पढ़ी लिखी नहीं, सत्संग नहीं, गोसा स्वाध्याय नहीं, वे भी कोई मर जाता तो कहते तीनों बातें कहते, कर्म कांड की, उपासना कांड की और ज्ञान कांड की, ऊंचे से ऊंची बातें यही तीन है हमारे वेदों में, तीन कांड की। ऐसे गीता भी कांड त्रयात्मिका लिखा है, गीता में भी तीन है, उपासना कांड, पहले कर्म कांड है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है, ऐसा महात्माओं ने कहा है। तो ये तीन बात बिना पढ़े भी अपने ध्यान में, मैं क्या कह रहा हूं, अपने देश में ऐसी विलक्षणता है जो ग्रामीण आदमी भी इन बातों को जानते हैं। एक पढ़े लिखे थे, वो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेज थे, वो हिंदी जानते थे, मेरे काम पड़ा तो वे घूमे खूब देखा। मैंने कहा कि आपने इस देश में क्या देखा, जो आपने अपने देशों की अपेक्षा क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आस्तिकता विशेष है, ये आस्तिकता और जगह नहीं मिलती है। तो आस्तिक पुरुष है वो, अस्तित्व मानते हैं भगवान का, आस्तिक भगवान है ऐसा मानते हैं, ये इसमें विशेष है, स्वाभाविक लोगों में है। तो स्वाभाविक लोगों में ये बात है तो हमें भाई अच्छा काम करना चाहिए। अब उसमें हम ठीक करते हैं, इसका हमारा संबंध केवल इन शरीरों के साथ ही, ऐसा बात नहीं, वे तो इन शरीरों के साथ संबंध है, अगर ये क्या हो गया कोई विचार ही नहीं करते। हम लोगों की विचार होता है कि शरीर छूटने के बाद हमारी क्या दशा होगी, हमारे साथ क्या जाएगा, इसका विचार हमारे लोगों में होता है। तो क्या जाएगा भाई, इसमें क्या जाएगा, तो इसमें बड़ी पक्की सच्ची सिद्धांत की अकाट्य बात है कि स्वभाव जाएगा। आप भाई बहन बैठे हैं, कहीं जावे तो आपका स्वभाव साथ रहेगा, क्रोधी है तो क्रोधी स्वभाव होगा, लड़ाई करने का स्वभाव भी, सौम्य स्वभाव होगा तो सौम्यता रहेगी, सेवा करने का स्वभाव तो सेवा करेगा, दूसरों के दुख दूर करने में रहेगा तो दुख दूर करेगा, ऐसा उनका स्वभाव साथ में जाता है। तो मरने के बाद भी स्वभाव साथ में जाता है, किसका क्या पता, इसका पता मैंने देखे, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, बैल है, इनको देखा है, इनमें भी स्वभाव होता है। मनुष्य तो सत्संग करके स्वभाव बदल सकता है, अब ये पशु पक्षी तो बदल नहीं सकते, उनका तो स्वभाव है जैसा ही है। तो उनमें मैंने देखा है बछड़ा बछड़ियों को, जो कई बछड़ा बछड़ी है, बैल है, गाय है, बढ़िया चारा दो बढ़िया चर लेंगे, दूसरे दिन खाम घटिया चारा घटिया चर लेंगे, अपना जैसा चारा है बस पेट भर लेंगे, वे अच्छे रहते हैं शरीर में भी। और कई कई ऐसे है एक दिन बढ़िया चारा चरा दे तो दो तीन दिन चलेगा नहीं, वो उनको पता ही नहीं, अब वे शरीर से भी दुबले रहते हैं, ऐसे में देखा। अब उनको समझा तो सकते नहीं आप, तो निगाह रखते हैं, जो बैठ रखते हैं निगाह रखते हैं, ये बढ़िया चारे में मुंह दे ना दे दे, कभी बढ़िया चारा ना खा ले, ये खाएगा तो फिर चलेगा ही नहीं, तो उसकी निगाह रखनी और पड़ती है। और जो खा ले कोई नहीं, बढ़िया खा ले कोई नहीं, जो खा लेगा तो यहाँ भी उनको सुख है, स्वभाव शुद्ध बना दिया तो सुख है। यहाँ खाड़े में चटोरपण अधिक बना देंगे, ये चीज आई है बढ़िया, चटनी चटनी तो है ही नहीं, चटनी बनाई सर चटनी, इस चटनी में क्या कह रहे, अरे पुदीने की दो पत्ते डाल देते कैसी सुगंध जाएगा, बढ़िया था कर दिया ठीक है, दो बूंदे नींबू नीचे होते कैसी बढ़िया होती, ऐसे चटोरपण ज्यादा कर देना, ये स्वभाव साथ जाएगा। तो ये स्वभाव जहां जाओ तंग करेगा, ये स्वभाव उसी दशा का है जैसे मैंने कहा गया, अब मैंने किसी ले लिया। एक बात आज भी बदली है तो शर्म की आ गई बात, कहने लायक नहीं है। भिक्षा को मैं जाता था तो उसी में ले लिया, साग भी, खिचड़ी भी, दही भी, छाछ भी रोटी भी दाल भी खिचड़ी चावल मिल गया। लोग आश्चर्य करते ऐसा तुम कैसे खाते हो सब मिला करके। आपको पता नहीं सब मिलने से एक जायका नया होता है, विलक्षण होता है, वो सारे बड़ा स्वादिष्ट बनता है। सलाद बनाते हैं कई तरह के फलों का, तो आप फलों का बनाते हैं, हमें अन्न रोटी का ही बना देते हैं, साग का ही बना देते हैं, बहुत बढ़िया सेहत होती है। लोग आश्चर्य करते हैं, वो समझते नहीं, वे समझते हैं कि महाराज बड़े त्यागी है। अरे त्यागी नहीं, बढ़िया भोग होता है, बढ़िया सुंदर भोजन होता है, सब मिल जाता है। तो एक मेरे साथ साधु थे, वो उसमें दूध भी ले लेते, दूध मत लो, दूध का निषेध है कि नमकीन चीजों के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, शासन निषेध करता है। पर मुझे तो वही ले लेते, अपना वही खा लेते, मजा कर गई। तो बड़ी आश्चर्य आता है लोगों को, ऐसे कैसे खा लेते हो सब मिला करके। अब भोजन करे तो कैसा हो, भोजन परोसा जाए उसमें एक कपड़ा भी रख दिया जाए, तो इस बात में अगर खाया अब दूसरे कपड़े को साफ पोछ करके और दूसरी रोटी दूसरा साग खाएंगे, वो खा तीसरा खड़ा हो तो पोछ करके तब वो खाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्वाद लेना है। तो ऐसा स्वभाव बन जाएगा, वो तंग करेगा जगह जगह, जहां जाएगा वो स्वभाव पड़ा हुआ वैसा तो तंग करेगा। अरे ऐसा सब आया जैसे खा लिया, बढ़िया से बढ़िया आया, बहुत बढ़िया। परीक्षा से कठोर भोजन ताकर सुध्या हरना भी, लूखा सूखा टूका खाकर इधर उधर भरना भी, लूखा सूखा तो उधर भरना है, अलवा मालपुआ बढ़ जाए तो उधर भरना है, अपने उधर पूर्ति करना है। साग मिल जाए तो साग ले लिया, अपने साग उसे पेट भर दिया। तो ऐसा स्वभाव होता है, तो ये स्वभाव सादगी का रखने बढ़िया होता है। बढ़िया सोने पर सोने का स्वभाव रखा भी, ऐसा गुदगुदा बड़ा गदा गद्दा होना चाहिए बढ़िया, तो हरे जी के नींद नहीं आती। गाड़ी सूख जाती है, स्टेशन पर रहते हैं, गाड़ी यहाँ पर गाड़ी आ गाड़ी गई चलती है, लेट हो गई, अब नहीं मिलती तो स्टेशन पर रहना पड़ता है, रहना पड़ता है तो वह बिछोना आती, वो नहीं मिलता, साधारण मिलता है तो वहाँ सोचा नींद आ जाती है। और जिसके गड्ढे पर ही सोने का स्वभाव बढ़ गया है तो नींद नहीं आएगी, तो दुख पा रहे मुफ्त में। आपके घर में बढ़िया से बढ़िया चीजें हैं, काम में लो अच्छी तरह से, पर वो आदत की तरफ ख्याल रखो कि जिसे हम दुख न पड़ा दे पड़े, कष्ट उठाना न पड़े। जैसे मेरी बात आ रही है, अपना चाय दिन सो गए बटिया टू सो पड़े। हमें संत देखे साधु मेरे साथ में रहने वाले मिले हैं, मगर क्या हुआ है कि मैं संत अपने भोजन सोते तो कपड़े भी नहीं बिछाते, हम तो भाई बिछाते हैं उनमें कपड़े नहीं, ऐसे सत पर सोते साफ यही सो गए, क्योंकि ये विचार ही नहीं कि सोना नहीं है। एक साधु देखे मैंने अपने गीता प्रेस का जो गीता गार्डन है बगीचा उसमें आए थे बसंत, तो वो क्या करते हैं कि वो भोजन करते हैं तो पत्तल भी नहीं देते, थाली तो दूर रही, जमीन को यूं करके दे दो, जमीन पर ही अपना दे दिया, उसे पा दिया जमीन पर। मरने की भी बात है तो बताओ, अब कोई को जमीन पर पूरे रूट किस गए, रूट जमीन पर रहता भी रहता है, कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, साफ भी जमीन कहीं मिले कहीं न मिले, पर वो भोजन ऐसी करते थे जमीन भी ऊपर कर लिया। तो ये मैं नहीं कह रहा आप ऐसा करें, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि जिससे कहीं भी जावे हम सुख पावेंगे दुख नहीं पावेंगे। आदत बुरी पड़ने से कष्ट उठाना पड़ेगा, तो ये स्वभाव साथ में जाता है। एक माह से पैदा होने बालकों में भी स्वभाव अलग अलग होता है, तो स्वभाव पूर्वकृत है ये, यहाँ भी संग से स्वभाव बनता है, अच्छा संग मिलता है तो अच्छा स्वभाव बन जाता है, बुरा संग बुरा संग में बढ़ जाता है, अच्छे अच्छे आदमी चोर आदि बन जाते हैं, और चोरों के सहने वाले भी संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। तो संग से स्वभाव बदलता है, तो संग से स्वभाव अपना निर्मल बनावे। एक सेवा करने का स्वभाव है, एक दूसरे को दुख देने का स्वभाव है, तो जाएगा जहां मिलेगा वही दुख देगा, कड़वी बात कहेगा, उसे तर्क करेगा, उसे नीचे दिखाएगा। तो विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत वेतस ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या पढ़ेगा तो विवाद करेगा, तुम जो नीचे दिखाएगा तुम ये बोलते हो तुम गलती करते हो तुम ऐसा करते हो, विद्या विवाद के लिए होती है। और संतों के पास विद्या होती तो ज्ञान के लिए, अपने लिए ज्ञान, औरों के लिए भी ज्ञान, ज्ञान आए। धनम मदाय, धन होता है घमंड के लिए, हम इतने बड़े धनी, अभिमान आ जाता है। और सज्जनों के पास धन आता है तो ज्ञान आए, रक्षा करो भी, दीन है, गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, इसका पालन करो। वो दान के पालन करने के धन होता है। शक्ति परेशान परिपीड़ना है, दुष्ट होता है, शक्ति आती है तो क्षया है जगतो हिता। प्रभुवंत ये से पैदा होते हैं, उनका प्रभाव जो पैदा हो रहे का है सामर्थ्य क्षया है, दूसरों का नाश करने के लिए होती है। औरों को भी नाश करते हैं, अपने नाश करते हैं, ऐसा स्वभाव होता है। तो स्वभाव अच्छा बना लेने पर कहीं जाए, किसी समुदाय में रहे, वो सुख पाएगा। अरे स्वभाव बुरा पड़ा हुआ वो कहीं जाओ दुख पाना पड़ेगा। और इस स्वभाव के बनाने में हम स्वतंत्र है। धन कमा करके धनी बन जाना इसमें अपने हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने पर मुनाफा हो जाए, दूर पर घाटा पड़ जाता है, दिवाली हो जाते हैं, तो ये हाथ की बात नहीं है। मन स्वभाव को निर्बल बनाना हाथ की बात है। स्वभाव शुद्ध बना लिया कहीं जाओ उनके लिए मौज है। सर्वा सुखमय आदिश, संपूर्ण दिशा सुखमय, जहां जहां आनंद यहाँ मौज ही मौज है, कोई दुख है ही नहीं, पास में कुछ भी नहीं है फिर भी मौज रहती, आनंद रहता है, बिल्कुल आनंद रहता है। कुछ भी अपने पास नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने की जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, अंटी में दाम नहीं है, बड़े प्रसन्न मस्त से चलते हैं। दृष्ट भोग तुष्ट धीर हम, दत्तात्रेय जी महाराज के विषय में कहा है, तो दत्तात्रेय जी का भाग्य से जो मिल जाए वो खा लेते हैं। थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, बढ़िया मिले, घटिया मिले, दो शास्त्र देखना है, एक तो धर्मशास्त्र और एक आयुर्वेद शास्त्र। धर्मशास्त्र विरुद्ध ना हो और प्रकृति के हमारे शरीर के प्रतिकूल भी ना हो। ये आयुर्वेद कहता भी है, ये तुम्हारे अर्थकूल पड़ेगी चीज, तो उसे विरुद्ध ना हो, शास्त्र से विरुद्ध ना हो बस। अब विरुद्ध नहीं है वो साधारण मिले, बढ़िया मिले, जय मिले, काम कर ले रहे स्त्री से, तो ये स्वभाव शुद्ध बनाने से बड़ा लाभ होता है। कहीं भी जाए आनंद में रहते, मस्ती में रहते, कहीं भी उसे दुख नहीं होता। जैसी परिस्थिति हो वैसी बात है। शीतकाल में भी मौज में रहते हैं, गर्मी काल में मौज में रहते हैं, वर्षा में भी हवा में भी मस्त रहते हैं। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग होता है तो वहां एक हमारे सज्जन प्रेमी, उसने विचार किया तो इधर कभी वो सेठ जी के भोजन कर देते, कभी अपनी बहुआ थी उनके भोजन कर लेते थे, तो वहां भोजन नहीं कर वैसे वहां कर लेगा, वहां कर लेगा, वहां कर लिया। कई दिनों तक भोजन नहीं किया, हरी को कहा नहीं, उन्होंने जंगल में गए जाकर पत्ते जो अच्छे चाहिए पत्ते खा लिए, अब गंगा जल नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये निगाह करता हूँ कि मनुष्य कैसे निर्वाह कर सकता है, तो बिना अन्न मिले भी आदमी निर्वाह में रह सकता है, आजमाश किया ऐसा। और धनी आदमी गीता प्रेस को खूब धन दिया देता है, तो ऐसे पत्ते खा लिया, तो सामग्री कोई कम नहीं, पर स्वभाव हमारा ऐसा बढ़ना चाहिए हर हालत में। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, वही पूरे मर्द है हर हाल में खुश है। दूसरी चीजों के पराधीन होना ये परतंत्रता है। पराधीन शुभ नहीं उशुभ नहीं, वो कैसे होगा पराधीन को शुभ, अरे वे स्वाधीन है, अपने जैसी वस्तु मिले जैसा वैसी परिस्थिति मिले उसी परिस्थिति में कर सकते हैं। इसका अर्थ कोई ऐसा ना समझेगा मैं ऐसा करें, नहीं भाई जैसी परिस्थिति उसका सामने निर्वाह कर रहे, चाहे जो सो सकते हैं खड़ी घर पर सो सकते हैं, गद्दे पर भी सो सकते हैं, नीचे भी सो सकते हैं, अच्छे से काम में लाओ, नौकर से काम करा, भाई नौकर बिना काम कौन करेगा, ये बहुतों की रहती है। बहुत से ऐसे रहते हम कन्या किसी को दे वो तो घर से अपने स्वयं रसोई बनाते हैं, उनमें हम कैसे दे कन्या, उनके नौकर नहीं करना, वो अपने हाथ से रसोई बनाते हैं। इसमें क्या है जुआ, सीता जी स्वयं बनाती थी, अपने देवरों को भोजन कराती, भगवान को भोजन कराती थी, रसोई बनाती थी, अपने घर में रसोई बनाने में क्या इसमें लज्जा है, इसमें नीची बात है। आप नौकर रखते हो, अपना भी नौकर है, तो नौकर रखो तो अच्छा नौकर रखो, इसमें दोष नहीं है। परंतु एक बात है समझने की, आप नौकर रखते हो नौकर भी ना काम कौन करे, आप भी गृहस्थ हो और नौकर रहने वाले साधु हो रही है, वे भी गृहस्थ है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी घर है, तो वे तो अपने घर का काम भी कर ले, आपके घर का काम दो घरों का काम कर ले, और आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते और बड़े आदमी कहलाते हो। कैसे बड़े हो, बड़ा तो हुए दो घर का, अपने घर करता ही है, मेरे घर अपने नौकर थोड़े रखते हैं, नौकरी करने वाले घर पर नौकर रखते हैं, नौकरी देखिए नौकरी क्यों करते हैं। तो उनका स्वभाव ऐसा है कि इसे निर्वाह कर लेते हैं अपने मौज से। तो हर हालत में हम खूब प्रसन्न रह सके ऐसी अपने आदत बनानी चाहिए, जब वो सुखी रहेगा कहीं भी दुखी नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, ऐसी बात है। तो अपने साथ क्या चलेगा, अपने साथ चलेगा स्वभाव, आदत, जो मुहावरा स्वतः बनाए वो आदत साथ रहेगी। तो आदत ऐसी बनावे जिसमें पराधीनता न हो, दूसरे का अधीन न रहे, तो ये तो हमारे बात नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अरे भूख लगे तो साग पत्ती ले, दाल भात लेकर खा ले, हलवा पूरी लेकर खा ले, जैसे आ जाए वहां पर मौज में रहे। ऐसे ही कपड़े ऐसे बढ़िया हो तो घटिया पहने कैसे रहे, अरे घटिया हो तो बढ़िया हो, लज्जा निवारण शीत निवारण कर रहा है, गर्मी न लगे ठंडी न लगे और निर्वाह ठीक तरह हो जाए, ऐसा जो मिल जाए उसे काम ले जाएगा। साधु देखा मैंने टाट बोलने टाटी पहनने के लिए है, टाटी पहन लिया बोली उसे काम चला लिया, जैसा भगत मिल गया उसे मस्ती में रहे। तो पराधीनता ना हो ये स्वभाव साथ चलता है। तो साथ चलने में ये चीजें नहीं चलती है, किंतु साथ चलता है स्वभाव। एक कहानी है, कल्पना करो कि एक कोई राजा थे, उस राजा के राज्य में बड़े धनी आदमी रहते थे। तो राजा का कुछ क्रोध हो गया और कुछ गड़बड़ी ज्यादा कर दी, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे को अब हम देश निकालते हैं, साथ में तुम्हारे जो जाए वो तुम्हारा कोट कुर्ता पहना हुआ एक घोड़ा चढ़ने के लिए ये तो देंगे, और साथ में और कुछ देंगे नहीं, अमुक देर हमारे को जाना पड़ेगा यहाँ से, हुक्म दे दिया। कहे बहुत अच्छी बात है, ठीक कर दिया आपने। गांव थे, खेत थे, मोटरें थी, बगिया थी, कई चीजें थी अपने पास, तो उनकी बिक्री कर दी, उनकी बिक्री करके उसके रतन ले लिए, मोहरे ले लिए, मोहरे देकर के हीरा पन्ना आदि जो लाख लाख दो दो लाख तीन तीन लाख के ऐसे हीरा पन्ना ले लिए, वे ले करके सब अपनी जेबों में भर लिए। वे जो भर करके उस समय आया कि जयराम जी की साहब मैं जाता हूँ कि आपके घोड़ा हाथी मोटर कहाँ है, कि जेब में, हमारी जेब में है। गांव था आपकी जमीन कहाँ है, हमारी जेब में है। ये बड़े बड़े मकान हमारी जेब में है, एक ईंट नहीं हंस थी जिस जेब में मकान कैसे भर दिया। तब कहा सर वे सब बेच दिए, उसे रतन खरीद लिए, वो रतन हमारे है, जहाँ जाए बिक्री करके उनके रुपया रुपया से चीजें ले लेंगे, सब उठाट है हमारे, तो सब हमारे साथ है। तो इसलिए वो शत्रु हुई। तो ये क्या है, हमारे स्वभाव में क्या है, हमारे स्वभाव में अच्छा स्वभाव, दया का, क्षमा का, उदारता, भगवान के चिंतन का, भजन का, ये स्वभाव बन गया तो हमारे रतन रतन भरे हुए, जहाँ जाएंगे वहाँ ठीक है। स्वदेश पूज्य थे राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। राजा तो अपने देश में पूजित होता है, अरे जो पढ़े लिखे है वास्तव में फिर त्यागी है, जहाँ जाए वहीं मौज रहती, वही आनंद रहते। संतों की बातें मैंने सुनी है, अच्छे अच्छे वृद्ध त्यागियों की बातें, जान जाते हैं मौज से, आनंद से रहते हैं, लोग बड़ा आदर करते हैं। मीरा बाई अपने वहां से चली गई ठेठ द्वारिका पैदल, स्त्री जाति आप जरा ध्यान दें, स्त्री जाति, पुरुष ऐसे निकलते फिर चले जाए, बहन माताओं के लिए बड़ी मुश्किल होती, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन साथ में रहेगा। अरे पगले पर्दे में जन्मने वाली और पर्दे में ब्याही गई ऊंचे घराने की, वो चलती पैदल ही, कोई किसी की परवाह नहीं। अरे जहां जाए वो लोग हो जाए कुछ बातें कहे, सुंदर रूप भी बड़ा सुंदर था, स्वभाव अपना बना हुआ है, तो ये स्वभाव साथ में जाएगा। जैसे वो कहते मकान हाथी घोड़े सब बग्घिया सब हमारे पॉकेट में है, ऐसे अपना स्वभाव शुद्ध बना लो, वो रतन तो हमारे साथ चलेंगे, उनसे हम सुख पाएंगे। इस वास्ते अपना भजन स्मरण जप ध्यान कीर्तन ठीक तरह से करो तो वो साथ में चलेगा, जहाँ जाओ वहां भी आपकी वृत्ति बड़ी शुद्ध हो जाएगी। बम्बई जैसे शहर में वो सत्संग हो रहा है, कितने भाई कितने बहन आई है, बम्बई जैसे शहर में कितना समुदाय है, अब मारवाड़ियों का समुदाय कितना है, उनमें इतने ही क्यों आए? अरे इनको इतना कोई रुचि है तो रुचि क्या कि स्वभाव पहला का बना हुआ है, वो तो आ जाते हैं और नए बात आते ही नहीं, फालतू मानते सत्संग की बात को फालतू मानते, क्या फायदा इसे, कोड़ी है किसी को पैदा नहीं, अब पैदा हो बात तो सही और दूसरी फालतू, तो वो सत्संग सुनते ही नहीं। मेरे सामने आए कई जने, वो करके बड़ी तर्क करते हैं, बड़े नास्तिकता की बात करते हैं। दो चार पढ़े लिखे सज्जन आए थे, एक जगह की बात है श्रद्धा शहर की, वहां आए। मैंने कहा भाई भजन स्मरण करो, ये साधु ब्राह्मण और ये धनी, ये दोनों आपस में गठबंधन कर लिया, दुनिया का बड़ा धोखा देते, गरीबों को बड़ा धोखा देते, और ये तो कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य नहीं है, यूं कर देते हैं और बस पूजा हो जाती है अपनी, धनी लोगों को धन दे देते हैं, धन कमा लेते हैं, मौज करते हैं दोनों। तो क्या छोड़ो आप बताओ, आपको सुखदेव जी ने गीता राजा परिषद को सुनाई, किसी झोंपड़ी में जाकर सुनाई? राजा जनक ने ज्ञान यज्ञ किया तो वह याज्ञवल्क्य मुनि आए और राजा जनक को ज्ञान की बात सुनाई, किसी झोपड़ी में छप्पर में जाकर सुनाई? सब ये धनी और साधु ये मिले हुए हैं, अगर तुम ठीक हो तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो ऐसा करते हैं, और गरीबों में ऐसे तिरस्कार करते हैं, हम देख ले जाइए, ऐसी दो तीन बातें कही। मैंने कहा सुनो इसी बात की, सुने क्या हम जानते हैं, मैंने कहा आपको पाप नहीं लगेगा, मेरी बात भी सुन लो, आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, कोई हानि नहीं, हम सब जानते हैं। उठ ही गई, सुने ही नहीं, बीती हुई बात है भाई, मेरी बात सुनो तो सही, मैं मानने को तो कहता ही नहीं, तुम मान लो, सुनने में क्या बाधा है? इसलिए मेरे को कहा आप क्या सुनाते, मैं ये सुनाता परीक्षित को जब भागवत सुनाई तो परीक्षित राजा था कि मुमूर्षु था, मरने वाला था, उसे क्या आशा रखते थे कि जीता रहे तो मैं सेवा करेगा, वो तो 7 दिन में मरने वाला, 7 वर्ष राज कहां था उनका, जन्मे जी का कोर्ट में कहीं आया तो वैष्णवपायन ने मां बात सुनाया, तो वो कौन से राजा थे, क्या बढ़िया थे वो, जहां जहां आप बताओ वहां पर ऐसी बातें हैं, वे करेंगे मन में रही, मेरी बात सुन तो लो, कृष्ण के हम जानते हैं, उठ ही गए चले गए, बस उन्हीं बात नहीं, तो मन में जची हुई है ये ठगाई करते साधु है, कमाते तो है नहीं, कमाई अपने कहां से मिले, तो दुनिया में वो साथ में अपना मित्रता रखते हैं, वो भी कहते तुम धनवान हो तुम्हारा भाग्य अच्छा है, और भी कहते बाबा जी अच्छे है, आप लोग लूटते खाते हैं, गरीबों को लूटते बेचारों को तंग करते, अब इस विषय को कौन बताओ मैं, अरे ये बात नहीं है, पर मानते नहीं, हम जानते सब, मैंने इतना कहा मेरी बात सुन लो, आपको पाप नहीं लगेगा, आपको दोष नहीं लगेगा, और मैं मनाने के लिए नहीं कहता हूँ, मेरी बात मानो, मेरी बात सुन लो, नहीं सुन सुनिए नहीं, अब उनको सत्संग सुनाओ कैसे सुनेंगे भाई, क्या इतने आदमी बम्बई में, अरे मारवाड़ी इतने ही है, आप विचार करो, बट है ही नहीं मन में, विचार ही नहीं है, ऐसे सोचते ही नहीं कुछ बात ऐसे। मैं तो प्रार्थना करता हूं आप बान की देखो, व्यापार करते हो तो बोरे का बोरा देख तो परखे लगाते हो, कैसा ऐसा हाँ दाल अच्छी है सर, अच्छा है तो ये परीक्षा तो परखी तो लगाओ कैसी क्या बात है, देखो तो सही फिर छोड़ दो क्या, पर तो आप सोते ही नहीं, परखी नहीं लगाते, आप व्यापारी हो तो लगा कर देखो फिर क्या बात है, क्या कहते हैं, प्रश्न पूछो, कई पूछते हैं ऐसा, कई बातें करते हैं। आश्रम गया था तो वहां व्याख्यान हुआ तो रात्रि में कहां ठहरे, दूर से आए थे, चाराली की बात है किसी गांव में याद नहीं है, चाराली गांव है, तो वहां व्याख्यान दिया, अब रात्रि में कहां रहे, कुछ तरीके से जोड़ा से गए थे, तो रात्रि में कह रहे हैं तो एक आदमी ने कहा कि हमारी दुकान है उसमें रह जाओ, तो बाल बच्चों में कष्टिया बना चाहते हैं हम एकांत रहे, तो एकांत कहां से लावे, तो उसने कहा मेरी दुकान है, शीतकाल था दुग गए थी ऐसी, वो ले गया, वो ले गया वहां घर आ रहा हो, उसने पूछा कि हमारी अशांति बहुत रहती, क्या बात, एकांत बात पूछी, तो इन दिनों में ये लड़ाई शांत हुई थी और बहुत लोहा पड़ा था लोहा भर के ले आते घर वालों को 100-200 रूपये दे देते, 1000 रूपये 2000 देते। तो मैंने कहा रात्रि में लोहे की चोरी करते हो, डाकूत को दिया जाए वो चोरी कर ले जाते हो कि शांति नहीं, शांति कैसे हो? हम कह रहे लोहे में भर करके और आग भर ली, इंद्र में से आग भर ली, कहते ठंडी तो नहीं मिलती। अरे जल जाओगे ठंडी, तुम तो ठंडी कहते हो, ऐसे तुम काम करते हो। फिर वो कहते मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, मैं धराशरा तंत्र को नहीं मानता, तुम्हारी बातें तो अच्छी नहीं थी। तो देखो तो सही, हमारी ऐसी एक बुरी एक ऐसी, तुम कैसे हो अच्छी बात? हम क्या क्या ठगते हैं, क्या तुम्हारे से लेते हैं, बात बताते हैं। और मैं पूछता हूँ, यहाँ भी मेरे मन में आती है बढ़िया, लोग नहीं बोलते, आप बोले तो पूछो मेरे को बातें, ऐसी स्ट्रेटजी बातें पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। एक भाई ने कहा कि राम नाराज तो नहीं होते, वो नाराज मरने से राम जी मिल जाए तो नाराज हो जाएंगे, हमारा नाराज होने फायदा क्या होगा? हम तुम्हारे से नाराज हो गए, उस नाराजगी से हमें फायदा क्या होगा? अगर फायदा होता तो नाराज हो जाए, क्या हो जाए भाई? नाराज नहीं, मुझे विचार ही नहीं है, टेढ़ी टेढ़ी बातें पूछते मेरे से, बहुत सभा में पूछ रहे, पूछ लो भाई, कुछ नहीं बता रहे भैया, तुम्हें बता रही नहीं, मेरे को बता रही हो, बता देता हूँ। आप लोग ही पूछो, आप इतने खड़े हो, खूब अच्छी तरह से बात पूछो, उसका अपने विचार करें, कोई शंका हो, कोई ऐसी विपरीत बात हो, देखो आप धर्म में क्या है क्या नहीं है, सही नहीं। मनुष्य में विवेक है, सत असत को, नित्य अनित्य को, सार असार को जानता है, उसे जानने की शक्ति है मनुष्य में। तो आप निगाह करके देखो, पढ़ करके देखो, बातें सुन करके देखो, विचार करके देखो, अच्छी अच्छी बातें धारण करो, लेकिन छोड़ दो। हमारे में बात अच्छी हो तो आप लो और बुरी थी वो छोड़ दो। ऋषियों के वचन आते हैं उपनिषद में, यानी अविद्यानी तानी तो उपास्यानी नो इतराणी अस्माकं सुचरितानी तानी तो उपास्यानी नो इतराणी, उपनिषद की बात है। शिष्य से कहते हैं अस्माकं सुचरितानी तानी तो उपास्यानी, मेरे में अच्छी बात है, अच्छे चरित्र है, वो आप ग्रहण करो, यानी अविद्यानी निंदनीय नहीं है ऐसी बात है आप चरित करो। अब दूसरे जानी आसमा का हमारे जो खराबी बात दी गई वो छोड़ दो, तुम मत लो, हमारी सब बात लो, हम कहते ही नहीं, तुम्हारे में विवेक है, हमारे में विवेक है, विवेक किसमें नहीं है, इस बात से अच्छी अच्छी बात धारण करो। उड़ लीजिए कालू के नहीं साया में सूल, बमूल है सूल लंबी लंबी होती है, तो छाया वो कांटों की छाया तो ठंडी होती है, छाया चुभती है क्या? कांटों की छाया चुभ जाएगी, तो गुण लीजिए कालू गए नहीं छाया में सूर, आप अच्छी बात ले। तो ऐसे भाई बहनों से कहना है कि आप अच्छी बातें ग्रहण करो। मामूली मामूली आदमी में बड़ी विचित्र अच्छी बातें होती है, भक्त पर ऐसी विशेष बात कह देता है जो बड़े बड़े पंडित नहीं कहते, समझदार नहीं कह सकते ऐसी बात कह देता है, अपड़ा आदमी। ऐसा नहीं है मामूली ये पढ़ा लिखा नहीं है, धनी नहीं है, ऐसा ऐसा मत समझो, भगवान ने विवेक दिया है, मेरे सामने काम पड़ा है ऐसा, बहुत अच्छी बात कहते थे। तो ऐसा अंतकरण शुद्ध होता है, उसमें अच्छी बात पैदा होती है। मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मेरे मल मन जन, जिनके मनो का निर्मल भाव है, वो मेरे को भगवान के अच्छे लगते हैं, ये कपट छल छिद्र हमारे को अच्छे नहीं लगता। सीधे सीधे भगवान से बात गए, बड़ी ठीक है। जब भगवान राम जी गंगा पार होने के लिए गए हैं, तो वहां केवट कहता है महाराज मर्म तुहार मर्म में जाना, तुम्हारा जो मान है मैं मर जानता हूँ, तुहार तुहार कहता तुम्हारा मर्म तुहार मर्म में जाना, अब राम जी को कह रहा है। और जब कह रहे महाराज मैं पाव नहीं होता दूंगा, जब चरण नहीं दूंगा, मरु तीर मारे लखन जब लगन पार, जब लगन पार मैं पल उठा पका धोने आप कहो, जब तक पार नहीं धोएंगे मैं आपको पार नहीं करूंगा। आपके चरणों में ऐसी बूंदी हमने सुना है पत्थर की अहल्या बन गई, अरे काट कठिन है, काट को कठिन है क्या, पत्थर से तो कोमल है, ये स्त्री बन जाएगी और बन जाएगी फिर ब्राह्मणी, अगर ये नहीं बन जाए हमारी बन जाए तो काम भी कुछ करे, ब्राह्मणी के बैठे पूजा करो सेवा करो, आप तो जाएगा मैं तो इस बात महाराज मैं तो पार भर में जान दूंगा पार लो। अरे बोलता कितना है राम रावरी आन दशरथ शपथ दशरथ रिशोर दशरथ जी महाराज राजा साहब के पिताजी नाम नहीं कहता है राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साथी को सची कहता हूँ आपसे दशरथ जी शोगन दशरथ जी बाप ही शोगन करा भगवान के सामने शब्द थोड़े सभ्यता नहीं है परंतु भगवान राजी होते हैं प्रसन्न होते हैं भाव उसका कैसा है कि चलो मां सर्वशक्ति है ये क्या हुआ कि राजनी में निषाद राज और लक्ष्मण जी बातें करते थे भगवान राम जी सो गए लक्ष्मण जी निषाद से बात कर रहे थे उस बात में बड़ी सुंदर बातें हुई वो निषाद राज ने सुन ली तो निषाद राज बोले क्यों उठने सुन लिया तो ये तो भगवान है साक्षात तब उनके साथ महाराज आप शरण दूंगा मैं शरण धोया और अपने पान किया पितरों का पान किया उनको तर्पण किया और फिर प्रभु ले गए पार प्रभु को पार लेकर चला गया पितरकार प्रभु ही बोले मुझे ले हो गए ले पार जैसा मुझे गया और वो मानता है कहा तुम्हारा मैं भी जानता हूं मैं तो सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम लपेटा भी प्रेम है भगवान की तुलना में शक्ति है तुम्हारे मैं बार दू हरे शंभु न सब निहारे ते नहीं जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान रहा के उठ गए मर्म मैं जानता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु मुझे नहीं जानते रामायण में लिखा हुआ ये जानने नहीं और तुम्हें को जान रहा वो कहते तुम्हारा मर्म मैं जाना मैं जानता हूँ मर्म पढ़े लिखा उसने कहता है महाराज मेरे को कुछ आता नहीं मैं तो नौका चला कर पेट भरता हूँ ये नर ये तरणी मुनि घरणी हो जाए ये महात्मा की हर्जा बड़ी जो ब्राह्मणी बन जाएगी अब क्या करूं बैठे पूजू सेवा करो ये क्या करूं बेटा बात ऐसी कहता है मन में ये एक चरणों में शक्ति है चरण धो देता है तो ऐसे बोलता है वो भगवान नाराज नहीं होते चित्र लखन जानकी लखन तन भगवान जानकी जी लक्ष्मण जी तरफ देखने लगे उनका आशय क्या है कि लक्ष्मण जी और जानकी जी दोनों चरणों की सेवा करते थे तो कह दिया भाई इस शरण की जरूरत मैं दूंगा इन शरण मैं दूंगा तो भगवान देखते हैं लखन जानकी कि तुम्हारे एक एक पंथी आया दोनों शरणों को दोहराई तुम्हारे पंथ एक एक शरण आया ये कहते मैं दूंगा ही नहीं जो भगवान जो प्रभु अवश्य पाएगा चाहू तो चरण सरोज पखार कहो आप कहो तो दो गए ऐसे नहीं हो जाऊ मैं आपको कहूँ दो गए कहो दो अगर पार जाना है तो नहीं देख देख आता है इस लगने थोड़ी दूर यह है थोड़ी दूर पर है कठिन दो जल था देखा जो मैं आगे चलूंगा कमर तक जल है उसमें पार कर दूंगा आप क्यों तकलीफ देख है आपको पार कर दूंगा देव देखता है एक साथ जानकी जी है अब कमर तक जल दो तो कपड़े भीग जाएंगे सभी कठिन दो जल था देखा यू जो कमर तक जल है महाराज पार पार ठेर पार चल जाओ आप मुझे दिखा दू यहाँ तो जरूर चल दो मैं चलाऊंगा नहीं मैं ऐसा प्रेमी राम जी राजी होते हैं खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं चरण पखान लगे ऊपर से पुष्पों की वर्षा होगी धन्य है जनक जी ने चरण धोए तो कन्या दी अपनी जानकी जी ये मुफ्त में धो रहा है कुछ देते ही नहीं ब्याह होता है तब दूल्हा आता है वो विष्णु स्वरूप माना गया अपनी पुत्री है वो लक्ष्मी स्वरूप बनी है इस वास्ते विष्णु रूप आय बराय कन्या रूप बनी लक्ष्मी संप्रद दे सहस्त्राम सालंकाराम कन्याम संप्रद दे संतो रहे हो तो विष्णु रूप जानते हैं इस वास्ते चरण धोते हैं नहीं तो सास ससुर माँ बाप की तरह होते हैं राम जी कहते भी हैं माता रूप बोलते हैं जनक जी को पिता रूप समझते हैं परंतु ब्याह के समय चरण धोते मुंह तो धो रहा है कुछ फिर जाने लगे कि तू दूसरा ही कुछ दे दे कदा महाराज फिर निमंत्रण दे दिया फिर तीवाज को देखो मैं स्त्री कर दूंगा अभी नहीं अब देवे क्या तुम सीता जी ने देखा महाराज हुए तो तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी है था क्या पास में तो सीता जी उसी देव गई सीता जी को बलकर वस्त्र दिए के कही ने तो महाराज वशिष्ठ जी बिगड़ गए कि सीता अपनी मर्जी से जा रही तेरे वरदान थोड़े ही मांगा है एक कटिबल तू जा करके बलकर वस्त्र दे रही है चुप रहे, कोई धन जरूरत नहीं है। अपने वेश से जाएगी, अपना श्रृंगार सहित जाएगी, अपने गहरे कपड़े सहित जाएगी, ये सेवा के लिए जा रही है। तुमने वरदान मांगा है, सीता जी को वनवास मांगा था ना, राम जी को मांगा, राम जी बरगल बस पहने तो से गई वो, तो मुद्रिका देगी, पूरी मुद्रिका दे भगवान। वो केवल ने कहा मैं नहीं दूंगा, रहे फिर राम जी पहन ली, नहीं तो हनुमान जी को क्या देते है बाबा जी की जात, वह काम आई हुआ या पहन ली सीता जी, ठीक है भगवान पहन लो क्या है। मुद्रिका यू मिली हुई थी, थोड़ी कथा है तो कह दे संक्षेप में कह देता हूँ। बात क्या हुई कि ये ससुराल पहुंचे तो माता जी सुनैना जी थे ना, सीता जी की माँ। अब सीता जी की माँ है, उनको दूल्हा कैसा अच्छा लगे। मारवाड़ी कहावत है कि बहन के तो भाई सासू के जमाई, इतना अच्छा लगता है ये जमाई भी जहाँ राम जी जैसा कितना सुंदर लगे। तो ये जब कलेवा करने भीतर जाते माताएं बुलाती तो महाराज को स्नान कराती, वे कपड़ा सब तो दे देती, गहना उतार के भी दे देती। फिर गहना खूब जब जाड़े लगे तो उस दिन चारों भाइयों के नाम की चार मुद्रिका बनाई थी, जब नाम राम जी लक्ष्मण जी भक्ति शत्रुघ्न जी नाम था उन पर। तो वो देखा वो जो दी राम जी को पहली, गहने भी नए कपड़े भी नए सुनहरे से पहनाती थी, नए बैराग भी जाते थे। तो बने हुए तो वो मुद्रिका साथ में थी। जब ससुराल पहुंचे तो रात्रि में जब मिलन हुआ तो सीता जी ने कहा मुंह दिखलाई दे हमारे को, कैसे मुंह दिखलाओगे। तो वह मुद्रिका ही जो राम जी ने सीता जी को दे दी, वो सीता जी ने पहन ली, वो पहनी हुई थी वही मुद्रिका सीता जी दे दी। अब राम जी पहन ली, नहीं तो हनुमान जी के साथ क्या भेजते। तापर वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो कितनी पिए ये की सिया जाना ना आ रही, पिए की सिया जाना ना आ रही, पिए ये की जाना ना आ रही, मणिमय मुदरी मुदित उतारी खुश हो गई। घरों पर बड़ा मुंह होता है स्त्रियों का, मुदित खुश हो गई, बता आप दे दो तू देना हो। वो कर दे चाय तारे सड़ो में गिर गया महाराज, मैं मुझे नहीं देता। क्या है मन का शरीर है, क्या भगवान की बात है, कैसी बात है। इस रामायण को सुनो पढ़ो खाओ निहाल जाओ, कैसी मौसी बात है। रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। गीता प्रेस की बहुत पुस्तकें सस्ती सस्ती मिलती है, आपको सस्ती मजबूत कोई चीज नहीं है। सस्ती होता है महंगे हो आप लोग पढ़वाई नहीं, पैसा खर्च कर दिया यूं कर देते हैं। पर सस्ती है, सुगम है पढ़ने में, सरल है, अच्छी है, बड़ा लाभ होता है। मैं तो पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं कभी पढ़ता हूँ, कितनी बढ़िया बात है। घर में सत्संग हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। ऐसी पढ़ो और लोगों को दो, दया हो तो दूसरों को ही दो कि भाई और भी पुस्तक पढ़े, पढ़ने के लिए दो पढ़ने के लिए दो पीछे दे देना, और दूसरी पुस्तक ले जाओ, तीसरी ले जाओ, कोई दे और ले जाओ। बड़ा भाव शुद्ध होगा पुस्तकों पढ़ने से, सत्संग करने से गांव का गांव सुधर गया है, ऐसी बात हमारे सामने आई है। मथानी में चातुर्मास किया, लोग कहते हैं हमारे गांव की लड़ाई मिट गई, आपस में कटपट में लड़ाई मिट गई। क्यों, अच्छी बात सुना है तो समझे भाई अपने ऐसा रहना चाहिए ठीक तरह से। तो अच्छे संग से बड़ा अच्छा फायदा होता है, मुफ्त में फायदा होता है, बिना पढ़े फायदा हो जाता है। कई बात अच्छे सुना ऐसा काम करो जिससे आपकी सदा भी उन्नति हो, और वे अच्छे भाव भीतर बने हुए वे साथ चलेंगे, और बुरे भाव बने तो विश्वास चलेगा। झूठ कपड़ बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करो तो वे भाव साथ में चलेंगे, और अच्छे आचरण करो तो अच्छे भाव साथ में चलेंगे। रुपयों के लिए झूठ कपट करते हो तो झूठ कपट तो जमा होता है अंतकरण में, रुपये होते बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, पाकिटों में, मरने पर उसमें तो एक कौड़ी साथ चलता नहीं। अरे पाप एक कौड़ी पीछे रहता नहीं, वो सब साथ चलता है, आगे मानदंड को उगना पड़ेगा। ऐसे चतुर कहलाते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हो, तो आप लोग सावधान रहो, स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ जो साथ में जाएगा। तो वो बात मैंने बताई, रही सब चला कर हमारे पॉकेट में है, तो धन संपत्ति अपने सदगुणों पर आपसे आप आती है, सदाचारों पर आपसे आप संपत्ति आती है। जहां संपत्ति नाना घर में रहते हुए आपस में प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक की प्रशंसा करो, एक एक का आदर करो। ये आदर है, प्रशंसा ये लेने की चीज नहीं है, सेवा लेने की है, परिश्रम अपने लेने का है और विषम देने का है। ऐसा स्वभाव बनाओ, जहां जाओ जहां रहो वही सुख होगा, आनंद होगा। अरे आपका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा तो आपके घरों की कन्याओं को लोग ले गए, इस घर की कन्या लोग ठीक होती है। जिन सास बहु लड़ती है, दुर्णा जी लड़ती है, नंद भुजाई लड़ती है, उस घर की कन्या लेना नहीं चाहते, इस चिंगारी को कौन ले जाए घर में, वहां आग लगा देगी, डरते हैं लोग। जब अच्छा स्वभाव हो तो लोग वह परलोक में सब तरह से लाभ हो जाए। तो हमारी बहना माता है, ठीक तरह से अच्छे तरह से आचरण करो, अच्छे भाव रखो और मन में शांति रहेगी। जितना अच्छा बर्ताव करो वो शांति रहेगी। अभी कोई रास्ता पूछे भूला हुआ है उसको खड़े रहे, हाँ भाई ऐसे जाना, इससे होकर इसे वो बत्तियां लगी उनके पास होंगे, ऐसे चला ऐसे सुनने वाले को आनंद आवे, उसको आनंद आवे, दूसरों के चित्त में चित्त प्रसन्नता होती है। तो स्वभाव ऐसा बनाओ जो दूसरे उपकार का, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई। दूसरा का हित हो, हमारे शरीर से वाणी से मन से धन से विद्या से योग्यता से अपने अधिकार से कोई पद मिला तो उसे किसी का सुख हो जाए, आराम मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। धन सफल हो जाएगा, आपका पद सफल हो जाएगा, सब बातें ठीक हो जाएगी। इस बात में ऐसे आचरण करो, इस देश लोगों को जिसमें लोग और परलोक दोनों सुधर जाए, ऐसी बात है।